det var med sprint. Ja, avsnitt 9. Det är helt sjukt. Det är för många, det är för många. Kul det här, det här är alltså kranen med dig. Jag blir förbannad, pankvist, Emma. Jag fick inget förbann, men det är lugnt. Idag får man inte det. Ja, och med dig Hagelvik. Det är det sjukaste, eller jag vill kalla det för Hagelvik. Jag blir en annan, alltså jag tycker det är så konstigt. Jag blir som en annan människa, eller jag blir ju inte det, men jag känner mig så att inte det är jag. Är det så här lumpen grejer? Ja, men verkligen. Eller typ att du blir kallad för det i lumpen typ. Ja, men det blir man ju, för de säger ju Hagelvik för att man bara kör med efternamnen. Ja, och då kommer den så här lumpen Fredrik fram. Ja, fast den är inte så. Är det så? Ja, nej. Det är kanske inte det, för att jag känner mig kanske inte att jag var så kanske en speciell lumpen människa på det sättet så där. Nej. Mot vad jag är annars. Och jag fick ju ganska många andra smeknamn och så här, utan men det jag mer känner är ju att min bror och mina kusiner alltid kallas för Hagelvik när vi var yngre. Ja, Hagelvik. Och jag definierar mig inte så mycket med de personerna eller med de gängen som säger så. Och då känner du låter mig fast, ja, Hagelvik, kom hit då, ska ut ikväll. Och det är så himla lite jag vet inte. Ja. Ja. Ja. Hur är det med dig? Vad har du gjort sen vi såg sist? Inte så mycket spännande tror jag. Nej. Nej, jag har inte så mycket att dela med mig av. Transkribering. Nej, den är färdig. Den är färdig. Men ja. Vi håller på att skriva på bakgrunden. Jag såg den här fina uppsats. Jag såg den här fina bilden lagt upp med massor med böcker som du hade på hög. Ja, men det var mest för att det var liksom flera andra som höll på att skriva uppsats som hade lagt ut massa bilder. Såhär, åh, vi har sån ångest för att skriva uppsats. Det är så jobbigt. Ja. Och då tyckte vi att, men hallå. Då var detta en protest. Så skulle vi göra såhär, tummen upp och bara såhär, woohoo, vi gillar att skriva uppsats. Då skulle vi såhär, göra det som en liten motreaktion till dem. Ja. Ja, det var det som var tanken. Ja, det framgick ju inte riktigt hos mig då. Eftersom att jag inte har dina sörjande vänner. Nej, det framgick inte hos dem heller. För någon bara, jag vet, visst är det ångest idag med syrplatsen. Jag bara, nej. Fast jag menar, nej. Nej, det var inte så vi menade. Ja. Ja, ja. Ja, så kan det gå. Så det är inte så mycket mer än så. Så. Nej. Egentligen. Men det behöver inte vara någonting varenda vecka. Det kan vara lite lugnare och härligare. Ja, så kan det. Ja. Vad har du själv gjort då? Jag har sett en polisbil. Ja. Mm. Mellan Hetsel och Stockerud. För folk nu då som inte har någon aning om varken Hetsel eller Stockerud, så är det från en by där det bor cirka 6 stycken bofasta, där jag är yngst. Och mellan samhället Stockerud där det bor kanske 1200, om man avrundar uppåt och tar med om nej, då är jag väldigt snäll. Där jag tror faktiskt jag aldrig har, jo, jag har sett en polisbil där en gång i mitt liv. Och det var en vecka innan jag skulle ta körkort. Och jag körde moped. För det var en man som hade gått vilse. Och jag körde moped och mötte polisbilen. Och jag tänker, shit, nu tar de mig. Nu får jag aldrig mitt körkort. Men gjorde de inte. För de var ute lite efter en försvunnen man. Så de hade lite tid med mig. Nej, precis. Nu såg jag polisbilen i fredags, tror jag det var. Helt plötsligt. Nej, men där var en polisbil. Man blev så chockad för man ser aldrig det här. Nej. Nej. Så. Ja. I övrigt, jag har ju gjort mer än att se polisbilar. Så, men det är inget intressant heller sådär. Nej. Jag har haft en typ av sån här helg. Lugn, jag sov typ hela lördagen. Det kan du behöva. Det kan jag behöva, sannoliken. Så jag sov igenom hela helgen. Och aldrig varit så pigg som jag varit på söndagen och på måndagen idag. Ja. Bra för mig, ja, verkligen bra för mig. Och sådär. Jag var på frikyrkomöte också. Jag spelade, tackar jag till att spela på lovsången där. En som tjatade lite på mig, så tänkte jag att det var länge sedan jag gjorde det, kan jag göra. Och det slog mig verkligen det här med att spela i en frikyrka. Berömmet man får är alltid på samma människor, och det betyder så lite, förlåt mig frikyrkan. Men Wow, vad tack för musiken idag. Vad fint ni spelade och sjöng. Ja, tack, tack. Det säger du varje söndag. Så det... Ja, det kan vara hur dåligt som helst egentligen. Men jag tyckte det var, framförallt jag tyckte det var roligt. Ibland tycker jag inte det är så kul att spela i kyrkan. Och så här, men nu den här gången tyckte jag faktiskt det var kul. Så, ja. Jag kanske får anledning till att återvända till frikyrkan senare under någon slags ämne här. För att se lite vad det behöver. Jag måste bara ta upp en sak. Ja, börja du. Direkt. Förra veckan, då pratade du om det här ordet krymmel. Och jag sa att det var strössel på finska. Ja. Det var ju fel, jag vet det. Det var ju på danska. Jag hade sån ångest. Jag tänkte kommentera det när du sa det. För jag tänkte att det var på danska. Så tänkte jag, vad vet jag? Det där har Emma Palmqvist koll på. Tänkte jag, kan jag på finska? Jag har nog fattat fel. Du visste det mer än jag. Ja, men jag blandade ihop det med kastike. Som står på chokladsåsen, va? Ja, men då alltså jag blandade ihop ordet, men jag blandade ihop med att det var på finska. Och att man choklad och så strössel är det ju lätt att blanda ihop, för båda har man till glass. Man blandar ju ofta ihop det i glassen också. I alla fall, jag vet att krymmel är strössel på danska. Så att ingen behöver säga till mig. Nej. Alla dessa 100 mejl vi har fått om detta, de tar vi bort genast. Eller hur? Krymmel. Ja, fint. Jag har en ny liten utmaning idag. Jag kan berätta hur det gick med min utmaning, det här med att jag skulle få in de här tre orden. Ja, just det. Det var ju persona, kokettera och hulka. Mm. Jag har lyckats få in hulka tre gånger. Mm. Så ingen har liksom frågasatt det. Jag försöker... Nej, men det är inget konstigt ord. Nej, men jag kanske inte använder det. Det är bara du som tycker. Det bara jag. Jag försökte med kokettera. Gjorde det två gånger. Båda gånger kollade folk på mig som att nu använder han något ord som man inte vet vad han består. Vilket jag inte ens att göra lite då. Jag vet, och jag kände lite det när vi pratade om det förra veckan. Att du kände så här, har du egentligen stenkoll på det ordet? Men... Ja, men det vill jag ändå hävda att jag har. Okej, okay. Ja, för du har ju verkligen en tendens att ibland använda ord som du kanske egentligen inte... vet exakt vad. Nej. Och då tänker jag, min filosofi är, jag prövar det och ser vad som händer. Nej, fel. Men jag tror inte de här människorna, jag sa, när jag sa kokettera, att de visste vad det betyder. Sådär. Hur som helst, sen har jag verkligen försökt få in persona, men det går inte. Persona är ett sånt sjukt ord, det bara visar sjukt det går inte. I vanligt samtal man har med människor, persona är omöjligt att få in. Det är ett sånt, nej. Men hur som haver, jag har en ny utmaning. Ja. Det är att under denna podd så ska inte jag säga härligt en enda gång. Mm-hmm. Vi får se hur det går. Okej. Okay. Ja, så det går. Spännande. Ja, det blir spännande. Ja. En annan sak jag tycker vi bara ska beta av så här i början. Det är ändå vårt lilla äventyr idag. Ja, fy fan. Oj, det är på den nivån. Ja, men nej, men jag har varit jättedålig tumör idag. Ja, där skiljer vi oss åt en del. Att jag släpper nog såna här grejer och skrattar åt det. Ja, så var det. Medans du skriver, jag är förbannad! Och ja, men jag blir det. Ja, det är fint. Vi har ju, för er som inte förstår vad vi pratar om nu då. Idag släpptes biljetten till Eurovision Song Contest. Och känner man inte mig, eller om man inte känner Emma eller tvärtom, eller hur man ska se det, så är det så att detta är ju mitt kanske största intresse jag har. Ja, jag tycker det är hur roligt som helst. Allt som har med slager och Eurovision att göra, det är hur roligt som helst. Jag gottar ner mig, jag googlar, jag söker, jag kollar på videor, jag kollar på tävlingar innan och hit och dit. Så jag har ju velat, det här är ju verkligen en dröm och jag ska ju gå på detta. Idag släpptes biljetterna och vi tänkte ju då att vi skulle få lite biljetter. Och sammanlagt, hur många var det som satt vid varsin dator? 8. 8 personer hade vi lejt då. Som skulle sitta redo vid sin dator vid ticknet klockan 10 för att få en biljett. Och då kan vi ju tillägga att jag satt vid 2 datorer och en telefon. Mm. Min syster satt vid 3 datorer och en telefon. Frågan är då om din syster funkar där. För att hon satt ju på samma uppkoppling. Med 3 IP-adresser. Nej, det vet jag för sig inte. Men på mig var det i alla fall olika. Ja. Jag kom med olika i kön. Och jag satt ju också olika. På olika datorer. 2 stycken. Ja. 10:50 kom jag in. Jag tror att en annan som hade kontakt med kom in någon minut innan mig. Så kanske 9:00 någonstans där. Då var allting slutsålt. Så på mindre än 10 minuter så var allt slutsålt. Och då var, alla vet om dyra så kostade det 1900 någonting. Mm. Och de biljetterna ner till biljetten så kostade 275 kronor om de kostade. Och det var ju biljetter med skymt sikt, troligtvis bakom någon stolpe eller en grop eller någonting. Nej, de är bakom scenen. De är bakom scenen, det är skymt sikt. Det är verkligen skymt sikt, för att man, nu finns det sådana arenaöversikter. Och då kan man se liksom att det är verkligen bakom scenen. Jag ser. Bara, ja, kul. Ja, det var så här. Det var en fin rumpa den personen hade. Ja, men du kan ju inte se någonting. Alltså, det lär ju inte vara helt öppet bakom scenen. Nej. För det är du ju aldrig på en scen. Nej. Helt öppet bakåt. Ska man vilja sitta där? Ja, för att man ska vara där typ bara. Ja. Det verkar ju helt meningslöst. Men alla de, till och med de biljetterna tog slut på under 10 minuter. Nu vet jag nu vet vi inte hur många biljetter som släpptes idag. Jo, nej. Men jag läste att det var 5000 ungefär. 5500. Om det nu stämmer så är inte det speciellt mycket. Därför nej. Att man fick, det är ju sjukt lite. Ja. Men sen är det också det att varje person fick köpa 10 biljetter. Ja. Det betyder att det räcker ju med att 500 personer köpte 10 biljetter var. Så är allt slut. 500 personer köpte 10 biljetter, inte speciellt mycket. Nej, och då tänker man alla de här himla biljett.nu, de här himla rörföretagen som köper upp alla. Ja, eller hur? Biljetter, ja. Men, nej, så jag var så irriterad. Och framförallt så står det ju så här nu när man läser typ på SVT, så står det så här: efter 22 minuter var alla biljetter slutsålda. Jaha, men varför fanns det inga kvar vid 10 över då? Mm. Om det tog 22 minuter. Alltså det är ju, jag blir upprörd. Ja, för att jag tycker att vi verkligen borde ha haft en chans när vi var så många. Ja. Det känns ju som att det är liksom, det är bara något lotteri också, vem som kommer fram. Ja, verkligen. Och det större med det här är att jag har nog, det var länge sedan jag var så nervös för någonting som det här. Igår, jag var helt så här, så här liksom. Och sen på jobbet var jag tvungen att säga då, så här att hörni, vi klockan 9:30 tror det, och framåt där kanske till 10:30 tror det är okej, för jag är lite frånvarande lite där. Det är så att de här biljetterna släpps, så jag vill gärna ha dem. Och då gick jättebra på jobbet, så inga problem. Men alltså, min arbetsgivare kom in och kollade på mig, va? Men hur mår du, Fredrik? Ah, jag är lite uppspelt, det är lite mycket nu. Alltså, så här stirrig. Och så tänkte jag efter, men vad är det att vara stirrig för? Liksom, varför sitter jag här? Men jag var helt i gasen. Och sen när det framstod då, när jag liksom fick sms:et, så det verkar vara slut. Och så kom jag precis in och bara, inget funkade. Bara, alltså, vad luftig gick ur igen. Ja, verkligen. Ja. Men det kom ju två till släpp liksom. Ja, fast alltså det kommer vara färre biljetter då. Det tror inte jag. Helt garanterat färre biljetter. Nej, kan det inte vara. De vet ju inte hur många tar på arenan då. Du, arenan tar ju sammanlagt typ 14 000 eller vad det var. Hälften av biljetterna kommer ju gå till ländernas delegationer. Har jag läst. Ja. Alltså det finns inte chans att de släpper lika många till. Utan det som står är ju att de släpper fler när de vet hur mycket plats kamerorna och sånt kommer ta. Och om de har släppt 5 500 nu, det finns ju inte chans att liksom det kommer vara mer än några tusen biljetter till kanske. Nej. Vad vet jag? Men, jag hade stängt av ljudet på min telefon. Jag lovar. Men det gick visst. När man har satt någon slags larm så. Alla går igenom allt. Jag satte det förut. Jag glömde stänga av det. Det är okej. Ja, det är okej. Lite det. Nej, men vi får se. Jag har fortfarande hopp om detta. Personligen tänker jag ju så här också. Att ja, jag får väl ställa mig utanför Malmö Arena då. Gå fram till den här killen med skylten. Köp biljett. Nu, här har du. Ja. Drömmen finns kvar. Jag har inte gett upp. I alla fall. Nej. Vi har, min syster har, vi har köpt biljett till genrepet nu. Mm. För att, som något slags nödplan. Ja, substitut. Typ, går det inte att få tag i några andra, så får man i alla fall. Och för att, då, alltså, då, jag vill i alla fall vara där liksom. Ja. På något vis. Ja, exakt. Och de var ändå inte dyra. Nej. Vad kostar de? De kostar 295. Ja, det var inte farligt. Och då känns det som att... men ja, det kan vi kanske prata om efteråt. Också. Ja, exakt. Det, vi vill prata om det i podden. Nej, det är ingen människa som bryr sig. Nej. Man hör nästan någon sitta där med sin iPhone i näven och ropa byt ämne, byt ämne. Ja, men alltså det är bara det att man blir så irriterad på att jag förstår väl på ett sätt så här, när de motiverat valet av arena med att de tycker att de kan göra en bättre tv-sändning. Så där är skitsnack. Det är väldigt... Vad sa du? Jag tror jag är skitsnack. Det är väldigt konstigt eftersom att man kan, eftersom att Melodifestivalfinalen som också är en tv-sändning kan vara i Friends Arena. Ja. Så är det ju väldigt konstigt. Ja, att välja en så liten arena. Ja, det är mycket som är mysko med det här. Ja. Men, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nästa ämne som sagt. Shoot. Jaha. Jag skickar på dig. Nej, jag bara skulle vilja prata lite om Songpop. Det här lilla spelet som man har på sin telefon. Om någon nu inte skulle veta vad det är så spelar inte det så stor roll i det här. Man spelar i alla fall mot andra personer. Och jag spelar mot ganska många så här okända människor som jag inte känner. Och ibland man inte riktigt hinner spela. Då kan man ju trycka på så här att man påminner folk, eller man ska säga, om att spela. Ja. Och det gör mig så förbannad. Sluta! Vad heter det? Nudge? Nudge, ja. Sluta nudge mig för i... Åh, jag blir så arg. För jag kommer inte spela fortare för det. Jag vet när jag har tid att spela. Himla idioter. Och sen så är det ju så här att jag spelar alltid i ordning, va? Ja. Den som jag spelade med sist, eller liksom som så, den ligger ju längst ner på listan. Då spelar jag alltid med den som ligger längst ner på listan. Men om du nudgar mig, då hamnar du högst upp. Så då kommer det ta ännu längre tid innan jag spelar med dig. För jag spelar alltid i rätt ordning. Ja. Oh, det bara säger det. Jag blir så irriterad och sånt där. Så kommer det upp så här, bara, att den här personen väntar på att jag ska spela. Usch. Ja, jag gillar det här spelet också väldigt mycket. Jag kan säga att jag spelar inte alltid i ordning. Är det lite krisigt så jag märker så här, nu är det lördag. Och så vet jag att det här ligger under mot den här själv. Då måste jag spela mer med den så att jag hinner komma upp och vinna över den här själv. Ja, så, ja, så ibland kör jag så. Och det har ju faktiskt, jag nudgar ju också ibland. Det händer. Och jag tänker berätta när. Det är också så här, söndag eftermiddag. Med så här folk som jag vet är så här, ja, spela en gång i veckan så jag vet att jag vinner. Så nudgar de för att försöka få dem att, ja, jag går in och spelar, jag har ingenting att göra på söndag eftermiddag. Och så går de in och så får jag vinst. Så jobbar jag. Så jobbar du? Ja. Mm. Jag skulle aldrig nudga annars. Va? Jag skulle aldrig nudga annars. Nej, men alltså det är bara så, just att det är så här, du, ja, för mig så kommer man ju, jag kommer inte spela snabbare, det tar snarare längre tid. Ja. Jag liksom vet ju. Jag vet ju när jag har tid att spela. Det är inte så att jag kommer spela bara för att du nudgar mig. För jag gör ju det när jag har lust. Ja. Ja, jag ville bara säga det. Ja. Vilken är din favoritspellista på Songpop? Alltså det är nog de här 90-tal... Någon av 90-talslistorna. Det finns ju några stycken. Ja. Jag tycker den är så svår, den nya 90-talet. Jag tycker den är jättesvår. Jaha, nej du vet inte. Nej, jag har bara otur med frågor, men jag tycker den är jättesvår. Men det är väl kanske den eller typ Love Songs som man är bäst på. Ja. Eller som jag är bäst på. Jag har nog, jag tryckte ju fel mot dig nu häromdagen. På svenska hits. Förutom det har jag nog inte svarat fel på svenska hits en enda gång. Den är min. Oj vad jag kan det vara. Det här kanske inte var så... Nej, det är... ja, så är det med att... du, jag har en rolig historia. Som i en vits, eller? Nej, en verklig historia. Det hade varit kul om det var en vits. Ja. Typ Bellman. Det hade varit något. Det skulle vara helt otroligt att jag drog någon slags ordvits. Men det hade ändå varit oväntat också. Ja. Det, Det här är ju en... Det här kan man tro att det är en sån här urban legend. Att det är min brorsas polares för detta, bla bla. Men det är det inte, utan här är min arbetskamrats kompis. Så det kommit liksom, det här bara två led. Ja, fast du vet att sådana där grejer... Jag har namnet på människan och jag har tiden då det hänt. Det hände nämligen för två helger sedan. Inte den helgen som var, utan helgen innan. Och jag vill säga att jag vet att min mor lyssnar. Håll lite för den, för du tycker det här. Det var en tjej då, som det handlade om, som var intresserad av en kille. Jag har varit lite så här, tyckte att det var en kille som tyckte var så här snygg och sådär. Och varit lite tänd på. Få ett ragg på honom och hänga med honom hem på ett tydligt one night stand. Väldigt tydligt. Hon är väldigt nöjd över det här och tycker att det ska bli härligt. Och tyckte väl också att det var härligt. Grejen var att han hade lite bortom väg på morgonen. De var hemma hos honom då. Så han sa till henne så här att jag måste iväg, men ligg kvar du och ta tid på dig sådär. Så kan du bara, när du går så bara stänga in dörren. Så den låser av sig själv, så det är ingen fara. Absolut. Han gick, hon låg kvar i sängen, så ja, nu går jag upp. Hon går där och tar till frukost och så känner hon så här, jag måste gå på toaletten och bajsa. Så hon gör detta då. Inget konstigt med det. Men det går inte att spola av någon anledning. Så hon försöker komma på något sätt som hon ska göra då, för hon kan ju inte lämna liksom ospolad toalett, det är ofräscht. Så hon försöker ju komma på något hur hon ska göra. Jag hade personligen försökt ta någon slags vatten här i toalettsolen. Nej, hon går till köket, hittar en plastpåse. Jag gör som jag gör med hunden. Jag tar en plastpåse och tar upp det jag gjort i toaletten. Ganska vidigt, men detta gör hon. Så ska hon dra det ifrån, så tar på skorna och jackan och allting. Och så går hon ur i lägenheten och stänger in dörren. Då kom hon på att hon har glömt påsen med sin bajs på byrån innanför dörren. Och så kom hon inte in i lägenheten för det. Det var jätteäckligt. Ja, jag vet. Jag trodde du skulle tycka lite äckligt. Men det är en väldigt rolig historia. För sen här kom jag ändå en påse med hennes bajs. Och byrålådan. Så himla roligt. Och de har inte hörts sedan dess. Nej, vad konstigt. Jag skrattade så gott när jag hörde detta. Jag tyckte det var äckligt. Ja, jag trodde du skulle tycka det var lite äckligt. Men, men jag ville ändå... Ja. Det här var right up my alley. Jag tyckte det här var... Det finns så mycket i den här historien som är så konstigt. Just det här. Varför får du för dig att en plastpåse... Att du, det måste ha funnits så många bättre grejer att göra med den här toalettsituationen. Än att ta upp det. Så många bättre vet jag inte. Ja, men ta en plastpåse och fiska upp sin egen avföring under toalettstolen. Ja, om man inte kan spola. Ja, men det var ju nästan... Hur många grejer hade du tänkt att du skulle kunna göra? Ja. Ta upp det eller spola, det är de två alternativen. Ja, men man kan hitta någon bunke eller någonting man häva i vatten. Alltså, jo, i toalettstolen. Men det är ju ett alternativ. Ja, det är ett. Under andra. Ja, det bästa alternativet här, om det inte hade gått, det är ju så här, skicka ett sms. Du, pinsam grej. Din toalett är sönder och jag kan inte spola. Sorry. Shit happens. Alltså det här hade han kunnat ta. Det kanske du hade kunnat göra, men alla kanske inte kan det. Ja, men var det här så mycket bättre då? Nej, det var det verkligen inte när det blev som det blev. Ja, det är så mycket konstigt. Jag tycker det är en härlig historia, som sagt. Ja, det tycker du. Inget till inflika. Nej. Vad sa du? Inte vill inflika. Nej. Jag fortsätter. Inflika på den. Jag fortsätter. Eller försöker du få till fina övergångar? Både och. Men jag fortsätter här nu. Jag har en annan i temat roligt. Jag vet inte hur roligt det här är. Jag tänkte ta upp lite roliga saker som händer. Jag är ju frikyrklig, för er som inte visste det. Och lite roliga saker som händer i kyrkan då. Jag har två. Den ena är... min församling har börjat med en ny grej. Det har jag berättat för dig. Jag tänkte berätta i alla fall. Det heter komgrupper. Det är den här gruppen som ska vara gemensam i. Då skickar du ut sådana här informationsblad. Och det är någon som har lagt in en bild i bakgrunden och så, som ska vara ett höstlev. Men det är Mariana-lev. Alltså, ja, det var mamma. Nej, jag tänkt så många gånger att du skulle berätta det. Nu hade jag glömt bort det. Mamma upptäckte, och det till slut var mamma som sa, Fredrik, vad är inte det här livet något sånt här? Så kolla på det. Och det är inte så här att det liknar, utan det är verkligen Mariana Löv. Jag skulle verkligen kunna gå ut och googla på liksom cannabisplantan och kunna picka ut den bilden är det som de har googlat efter. För att den är så typisk. Fast den är så här, lite bakgrunden skuggan. Har de googlat på dem när de har hittat bilden? Ja, liksom. Men jag undrar vad de har googlat på dem. Ja. Ja. Vansinnigt roligt. Det andra som jag tyckte var lite roligt, det var på den här gudstjänsten, det var i söndags. Då var det en kille som, äldre man, som predikade. Och jag sitter där, jag tycker han var väldigt intressant och sådär. Men jag plötsligt får mig här till. För då hör jag honom säga, ni vet såna här snoppar. Långa snoppar, ni vet. Och jag bara, vad säger han? Jag vet långa snoppar som finns i Stockholm. Med bakåt slickat hår. Ja, då har jag ju hört snoppar och inte snobbar. Han sa snobbar. Och då blir det så här. Det här är ju en situation som man kanske inte sitter och gaflabbar i. Och då blir det så att jag sitter där på bänken för mig själv. Och tycker det är jätteroligt. Och så får jag inte skratta ut högt. Så det blir ju sån här. Ett sånt där. Som jag försöker kväva. I nog en kvart. Och så tittar jag ner och. Ja, och så säger han ju det här igen då. Och den här snobben, och då hör jag ju snobben igen då. Ja, det blir, ja. Där har vi min humor. Det var kul. Bajs och kön. Ja, jag har en liten, jag har börjat fundera lite på det här med humor program. Ja. Att det har liksom kommit en liten ny trend då, va? Att man liksom blandar humor med vetenskap och fakta och sådär. Det finns mycket sånt nu för tiden. Jag tänkte du skulle ta upp en ny grej. Gäster med gester i så fall. Den är inte ny, Emma. Den har funnits för. Nej. Men dels så är det ju institutet, podden alltså. Mm. Eller det är väl på Sveriges Radio kanske också. Ja, det går som radioprogram. Jesper Röndahl. Va? Det går som radioprogram på. Ja, precis. På SR och också. Ja, men det är ju ändå. Det har ju funnits. Den har ju funnits ett tag. Mm. Och det är ju liksom humor. Och liksom vetenskap. Ja, och typ. Oj vad alltså, jag gillar det programmet ska jag säga. Jag tycker det är skitbra. Ja, och sen har vi den här intresseklubben som har gått på SVT. Ja. Det är ju ganska, det var ju roligt. Ja, det gillar vi också. Ja, och det är också så här, det är lite mer kanske onödig fakta. Men det är ju ändå så här fakta liksom. Man lär sig och skrattar samtidigt. Samtidigt som det är kul. Och sen nu då så går ju det här programmet på SVT som jag har börjat titta på med Erik Haag, mm. Historieätarna. Är det bra? Frågetecken. Delvis skulle jag säga. Men det är ju ändå ett humorprogram med syfte att liksom det är historia liksom. Mm. Det handlar liksom om svensk historia. Fast det är ett humorprogram. Men jag tycker att det är delvis bra. Det har ju bara gått 2 avsnitt. Och det har varit helt olika grejer. Liksom. Är hon bra? Vet hon Lotta Lundberg? Heter hon det? Ja, något sånt. Lotta heter hon i alla fall. Jag hörde ju en intervju med henne. Jag tror det var på Värvet som jag hörde henne. Jag har liksom ingen uppfattning om det. Så jag kommer på att ja, men det är hon. Nej. Men alltså det är lite så här. Ibland så känns det lite konstiga inslag. Björn Gustafsson är med i några inslag. Och de känns inte alls så himla roliga faktiskt. Mm. Medans andra grejer är bra. Så här, att de typ har fått. I första avsnittet. Nu kommer inte jag ihåg vad det var för någon slags tidsepok de var i. Så jag vågar inte säga. Nej. Men det var för länge sedan. I alla fall. Ja, men var det typ så här renässansen och sån här grej? Ja, det var skitlänge sedan. I alla fall. Och då så har de ju liksom att de ska leva så i en vecka. Som på den tiden. Ja. Och då var det liksom så här grejen som ja, då ska ni få mat. Så de hittade in en kock liksom som gör mat som på den tiden. Och då var det så här liksom verkligen. Ja, inte så goda saker. Och sen så ska de ha kläder. Och det var typ så här, ja, man, det fanns inga tandborstar. Man sköljde munnen med typ något öl. Nej, de drack ju typ öl hela tiden. Ja. Nej, ättika sköljde de munnen med. Och sen så var det enda de drack var öl. Det fanns typ inget vatten så de fick bara dricka öl hela veckan. Till frukost också, varm öl. Men tror du att de gjorde det då på riktigt? Att de gjorde det hela veckan? Kan inte vara lite som så här, Berg sov över. Hon sov inte över på riktigt. Ja, fast det är ju också olika åsikter om det. Hon säger, det har jag läst olika, att hon visst gör det. Att det ibland har varit så att hon inte gör det om det inte finns plats och så. Hon sov inte över hos Henrik Lundqvist. Nej, eller hur? Det är det enda man har hört, att hon inte sov över hos. Man kan inte lita på alla skolman, typiskt. Ja, i alla fall. Ja. Jag tror ändå, för det var så att de hade kontakt med någon läkare. Så de träffade och bara, hur kommer vi må då efter det här när vi inte är så vana vid den här typen av mat och dryck. Och, bara, och de fick ju inte dricka kaffe heller, för det fanns inte. Så de bara, men jag tror ni kommer må så här och så här och så här. Och, alltså, så det verkade som att de ändå... Ja, men sen förra avsnittet var de, så var det 70-talet. Ja. Så det blir ju en helt annan grej liksom. Då skulle de leva som på 70-talet. Och det blir ju, ja, det var ju konstigt på ett sätt. Eftersom att de båda liksom ändå levde på 70-talet fast de var små då. Ja. Åt de fondue? Ja. Jag visste, ja. Det är kanske en anledning varför jag skulle vilja gå. Nej, det kan jag inte. Men en stor anledning om jag skulle gå på second hand affär och så, för att hitta en riktig fondue-gryta 70-talet och ha en fondue-afton. Det, vad kul det verkar. Ja, det kan man. Jag har ätit det en gång, jag tycker det var härligt. Ja, i alla fall, och sen är det ju alltid med... Vad sa du? Jag sa det är härligt, skit med. Jag klarade inte det. Himla. Dåligt. I alla fall så är det ju hela tiden med en massa folk. De bjuder ju, då är det så här, bjuder på middag typ. Så de äter middag med andra folk som har... Som på något sätt är kunniga inom något ämne. Mm. Så de pratar så, men hur var det här på den här tiden? Hur funkade det och det? Ja, i alla fall. Så det är ganska intressant och det är kul ibland. Och ibland lite konstiga inslag. Men jag tycker det är helt okej. Nej, och det var bara mest att jag ville så här, den här lilla trenden på något vis känns. Ja, och på så sätt är ju också På spåret sjukt inne. Fast det är ett jättegammalt program. För de är ju också lite där. Nu gör det humoristiskt, men det är också fakta. Ja, absolut. Fast det är mer... Ja, det är ett annat programformat på något vis. Mm. Det är ändå en tävling också. Jo, fast det är komiska inslag i det. Ja. Mycket skatt. Men de andra på programmen är ju med... Ja, skitsamma, det är inte samma. Ja, det kanske är så. Ja. Sant. Mm. Helt enkelt. Ja. Så är det med att... Det var det jag hade att säga. Vad sa du? Ja, det var det jag hade att säga. Nu pratar du sådär samtidigt. Har du någonting annat du skulle vilja ta upp? Nej, det var ju det jag sa nyss. Jaha. Det var det jag hade att säga idag. Jag hade inget mer att säga. Men då kan jag, en annan grej här då som jag har tänkt på. Alkohol. Jag lyssnar på en del poddar och sådär. Och jag tycker man märker en trend, inte bara poddar, jag har också läst en del artiklar. Att män upp mot 30-årsåldern slutar dricka alkohol. Och jag säger, jag är nykterist nu för tiden. Jag dricker inte längre. Jag har slutat med det. För att de kommer på att de inte var bra av det. Och detta kommer de på som någon slags revolutionerande grej. Att det är liksom... jag kan bli så irriterad på det. För det kunde jag ha sagt när jag var 16. Att nej, om du superskallar av det varenda eviga kväll. Det kanske inte du mår så bra av. Och det var någon... jag lyssnade på alla mina kamrater... Kommer inte ihåg vad han heter du ändå som sa det av dem så här va? Att då sa han så här på fulla salvor att men jag kommer på mig själv att jag gör ju så dumma saker när jag är full. Och det är ju inte bra. Mm. Det vill ju inte jag göra. Jag bara, men no shit Sherlock. Måste han vara 30 för att komma på det? Är inte lite sjukt? Och nu ska alla då, som att det är den nya inriktningen att när jag har slutat dricka alkohol för att, men som Kringland till exempel. Ja. Att det ska ta så lång tid för han att fatta att alkoholen är ett stort problem i hans liv. Att hans dryckesvanor kanske är ohälsosamma, både psykiskt och fysiskt. Nu sitter jag inte här och säger, för alla er som tycker om att dricka alkohol, fortsätt ni med det. Jag talar om det här när de här människorna där, som faktiskt har ett problem med det och dricker osunt liksom. Men som han då, och han verkligen kom fram till att nej, men det här är ju inte alls bra för mig, jag mår ju skitdåligt. Att det ska ta honom, han är ju på 30 liksom. Det ska ta så sjukt lång tid för honom att komma på detta. Det är för mig ofattbart. Men det kanske är att jag har levt i den världen och alltid varit någon slags nykteristkille liksom. Men det är ändå så här, jag kan inte förstå det. Nej, men jag tror ändå att det verkligen är så. Att det är en helt annan värld. Att man... att det liksom är en helt annan del av umgänget också. av ens alltså vardagliga umgänge eller så här, när man umgås med folk och när man, då är det liksom en helt naturlig del, alltså en helt annan grej vad du har vuxit upp med. Givetvis är sant. Och jag har ju inte heller varit sån direkt, men jag vet ju folk som verkligen har haft det så också, så bara liksom inte varje gång man umgås med folk så måste man dricka alkohol, att det har man liksom vuxit upp med att det är så. Och att varje gång det ska vara något litet festligt tillfälle, varje gång det är helg, varje gång, då måste man dricka alkohol. Annars är det liksom inte... Om man liksom på något vis har bara fått det inpräntat redan från början, då kanske man inte fattar att det faktiskt är dåligt. Nej, i och för sig. Så det kan jag också tycka så här, det är så här konstigt. Jag har tagit den grejen där att vända lite festlighet, då måste det vara alkohol inblandat. Är du en vän som kom hem och umgicks liksom med gamla gänget och säger den här vännen vad skönt det var att du inte liksom hade någon alkohol liksom med. Jag vet inte, vi ska ta på någonting. Det är alltid någon som helst vin eller någonting liksom, och det ska alltid drickas. Vad skönt det var att inte göra det den här gången. Och jag kan inte heller vara, men det är väl bara inte dricka då. Det är väl bara att inte göra det. Det är bara att säga att ni vill skita i alkoholen själv. Kan man inte göra det? Jo, men alltså det är ju det att när man är i sådana sammanhang, då får man ju också, om man är i ett sånt sammanhang med sådana personer och inte dricker alkohol, då får man ju alltid försvara det. Ja. Också väldigt, väldigt mycket. Och man måste liksom ha en anledning. Man kan inte bara inte ha lust att dricka alkohol. Utan det måste vara att man kör, att man är gravid, att man äter medicin eller att man är nykter alkoholist. Ja. Eller att man är frikyrklig typ. Ja. Det är ungefär de anledningarna. Och det är ju också sjukt. Det är därför kan jag tycka då det är lite bra då när icke-frikyrkliga personer kommer fram till att alkohol är dåligt. För då kanske det blir en annan trend på det, att det vänder. Och så till exempel jag får ju alltid förklara mig. Jag har ju sagt, brukar ibland gömma mig bakom och säga så här: nej, jag kör ju alltid bil. För att jag bara orkar inte dra hela min ideologi för någon som är halv helfull och ska liksom visar du inte här mig? Ja. Men jag är fortfarande ändå lite så här. Eller jag blir... Jag vet inte varför, men det känns så här. Alltså, kommer ihåg när folk började dricka när jag var ung någonstans där på högstadiet. Och jag kommer ihåg att tänka så här: nej, men det här är ju vad vi har lärt oss i skolan. Och ipäntat i oss hela tiden. Att alkohol är dåligt, det gör det här och det här, det här med er. Varför dricker ni då? Det här vet vi om att det här är en dålig grej. Lite så är jag nu också. Det här är ju ingen nyhet det här. Alltså, varför går inte det in i folks huvud att... Ja, men det är ju också för att... jag menar, det är ju som alla typer av droger av något, på något sätt. Ja. Det ger ju någonting också. Ja, absolut. Alltså, det är ju inte så att det bara är dåligt. Utan det kan ju dels handla om att man tycker att det är gott. Att man tycker att det är trevligt. Att många får roligare så här när de dricker lite. Att man tycker det är en skön känsla. Att man vill gömma sig bakom någonting. Man mår dåligt kanske. Och så bara, är det skönt att liksom bli lite full. Alltså det är ju många sådana saker. Ja. Alltså att det ger ju ett rus. Jo. Jag menar, annars så skulle det ju inte... Det är ju en berusningsdryck liksom. Ja. Det är ju inte så att det... Alltså, och nu menar inte jag att det nödvändigtvis är bra. Men det finns ju för den som... vill dricka alkohol, så finns det ju liksom en anledning till att man gör det. Inte bara det här, de dåliga sakerna som kommer efteråt. Nej. Jag kan ju, nu kanske alkohol, det är inte den starkaste drogen, även om den har stor effekt och så vidare. Men man tänker ju droger då. Jag kan ju också bli så här att folk inte tänker längre än vad näsan räcker. Att, eller jag tänker så här, speciellt rökning och så här grej. Som jag har väldigt svårt att förstå varför folk röker. För att dels så tänker jag så här: röker man, om man aldrig rökt och så börjar man röka, det tar ju ganska lång tid innan man ändå tycker att det här var gott och härligt. Det händer ju inte på 2-3 cigaretter. Det får man kämpa lite för liksom. Och det vet man ju så väl att det är cancer, det klagar igen dina blodkärl, du får sämre hy, du åldras snabbare. Det finns så himla många grejer där med cigaretter som är så dåligt. Kan det vara så att det är, eller det kan omöjligt vara så att cigaretter är så otroligt skönt och bra så att det är värt det liksom. Jag tänker så här, för- och nackdelar, för- och nackdelar. Och då tänker jag att nackdelar väger upp så ofantligt mycket. Det är bara att man inte märker dem dagen efter, eller precis när du tagit blåset. Men tänker jag, tänker inte folk? Jo, men längre. Du har ju, i sådana fall har du ju aldrig haft något slags beroende av någonting kanske. Nej, jag har väl inte det. Jag har ju väldigt svårt att förstå det. Det är lite det jag är inne på liksom. Ja, för att saken är ju så här att det är klart att från början när du börjar röka så är du ju inte fast i det från början. Men det är väldigt många som börjar röka i en ålder, i en väldigt ung ålder. Mm. Som liksom då man inte har ett bra omdöme, då man kanske faktiskt inte riktigt vet så här hur man ska bete sig, där det mesta handlar om grupptryck och att man ska vara cool, och jag menar då kanske man, om man fastnar i det då liksom. Jo. Jag kan tycka att det är knäppt med folk som börjar röka när man är 25 liksom. Jo, jag som... mycket mer knäppt. Men jag menar, sen när du väl har det beroendet, då är det ju knappast bara att sluta röka för att det är dåligt. Nej. En del kanske kan det, men en del, många kan ju inte det. Nej, och jag köper ju det här med att liksom man är ung och dum liksom. Hjärnan är ju faktiskt inte färdigutvecklad för än man är typ 25 eller vad det är. Nej. Och så vidare. Så jag kan köpa det så och så där. Men jag kan inte förstå en fullvuxen människa att den röker. Jag är jättesvårt att förstå det. Du kan förstå hur man kan fastna i det som ung, men du kan inte förstå hur man som vuxen kan fortfarande vara fast i det. Men då kan du alltså inte förstå beroendet som man har skapat under kanske 10, 15, 20 år. Och som liksom man faktiskt, alltså folk som slutar röka får ju verkligen abstinensbesvär. Och alltså det är ju ett extremt röksug och det är massa saker som spelar in. Och liksom det är ju sånt där som är jättesvårt kanske. Jag vet inte, det kanske är svårt att förstå om man inte har själv känt såna känslor. Ja, för det har jag inte gjort. Utan jag tänker emot så här, även då abstinensen och allt det där. Så tänker jag ändå, är det värt det här, alla bieffekterna? Som är ändå ganska stora. Allt från gulnad hy till att man alltid fryser. Det är dålig kondis till risk för hjärtsvikt. Till igenkärade lungor. Till dålig andedräkt. Till dåligt hår. Till, och så vidare och så vidare. Är det verkligen värt allting det? För mig är det ju så här. Självklart är det ju inte det. Jag förstår inte varför inte alla bara slutar direkt. Samtidigt kanske jag då på något sätt inser att oj, vilken stor kraft det här ändå är då. Om folk gör det i alla fall. Eller så är inte folk medvetna att de bara skiter i det. Jag vet inte, jag har svårt för det. Alltså. Det är självklart att alla som röker vet hur dåligt det är. Ja, men så måste det väl vara? Ja, självklart. Men det är inte det det handlar om. Det är liksom... Varför gör det inte det? Det borde göra det. Ja, men du är för naiv alltså. Ja, det är jag. Och sen liksom är det ju också så här att vissa personligheter kanske har väldigt mycket lättare för det. Ja. Men jag menar, hade det varit så att det bara var så himla lätt. Det som gör mig upprörd blir att du inte förstår det överhuvudtaget. Det är ju för att jag menar, då hade ju inte jag varit en överviktig person. Ja, för jag tycker det är en annan sak. Nej. Jo, jag tycker spelberoende... Andra former av beroende är en annan sak. Det här är men jag vet ju att det är dåligt. Jo, men det här, då är det väl bara att skärpa till sig och gå ner i vikt då. Ja, jag tycker det är en annan sak när det handlar om det här är ändå en grej som du aktivt tar på ett annat sätt. Det här läser nämligen droger idag i skolan och du får ju alltså en drog eller narkotika, tobak och så vidare. Belönar ju belöningscentret, att det är ämnen som aktivt, kemiska ämnen som aktivt går in och belönar din hjärna liksom. På ett annat sätt, så jag tycker det är två olika sorters delar av beroende liksom. På annat sätt, så jag tycker inte riktigt man ska blanda ihop det och sådär. För det är klart liksom, alltså, jag är övertygad om att jag skulle vara en perfekt beroende människa. Jag överdoserar ju allt och överdriver allting och när jag får dille på någonting så är det ju bara det som gäller och sådär. Så jag vet ju att jag kanske inte dricker alkohol då, tänker jag. Men jag har bara just, alltså Rökning är en sån konkret grej. Om du skulle jämföra med mat. Mat äter man ju liksom. Det måste du ha för att överleva. Så det är ju en annan. Det är svåra saker att parera. Men en cigarett tar du verkligen upp. Alltså, det kallas ju inte för inte att det kallas för giftpinne eller cancerpinne. Det finns ju inget gott med det. Alltså förutom... Ja, men det är också en sån grej. Att det är väl speciellt kanske folk som... Om man, jag tror det är extra svårt kanske om man inte mår så bra, om man är stressad. Jo, då är det så här en liksom lugna ner sig grej och gå ut och ta en cigarett. Alltså, jo, det ger ju den personen någonting även om den vet det är dåligt också. Ja. Man kanske inte pallar och slutar därför att man vet hur jobbigt det kommer bli. Ja. Men det är bara som om jag skulle sluta dricka kaffe nu, då skulle jag ju ha huvudvärk i flera... Alltså jag skulle ju verkligen ha huvudvärk och bli jätte... Alltså när jag... Häromdagen så drack inte jag kaffe på en hel dag. Mm. Och på kvällen bara... Jag är så seg, jag orkar inte göra någonting. Och liksom... Ja, vad är det? Mm. Varför är jag så här? Så bara jag har inte druckit kaffe idag. Och alltså just att man märker av en effekt liksom. Av bara kaffe. Och att man bara... Åh, jag orkar inte göra någonting. Jag blir helt så här... Det är klart att man inte kanske orkar ta tag i det där då. Om man vet att man kommer må dåligt. För att det går ju ut över hela ens andra liv också. Även, alltså, någonstans så måste man ju då, okej, men då tar jag den här perioden och kommer må skitdåligt liksom, länge kanske. Mm. När jag slutar röka. Men då måste man ju liksom orka dra det just då. Ja. Och då tror jag det ofta är lätt att det liksom aldrig blir av. För man måste verkligen vara pepp liksom och bara, okej, nu ska jag verkligen klara det. Man får ju inte liksom vara så här, ha en dålig period eller kanske inte vara helt på topp. För då funkar det kanske inte liksom. Nej, exakt. Det är verkligen sant. Jag menar att närheten av folk som försöker sluta och sådär. Alltså, det är nog skitjobbigt. Alltså det vet inte jag någonting om och det är det säkert liksom. Det är som säger, mår man dåligt så är det med allting. Mår man dåligt, men då skiter man ju i. Då ligger inte det på priolistan. Något som jag ska göra än att man är ännu sämre. Liksom. Så att, nej, det är absolut svårt. Jag sitter inte här för minskar grejerna slutar och sådär. Liksom. Jag hört men det att, låter jag hört, lite så. Som ja, men det är bara... inte så jag menar. Ja. Jag försöker bara liksom, just det här. Enda grejen jag menar egentligen det är att jag har just det här att en sak som det finns så många uppenbara nackdelar med. Som är liksom... Vinsten är så fruktansvärt liten mot alla de här sjuka nackdelarna som finns. Inklusive då... Men nu är det ju som sagt när du är ung och dum och börjar med det. Men vi säger att en 23-åring, 25-åring börjar med... Helt plötsligt från inget. Om jag skulle börja röka nu liksom... det är ju helt icke-befriat. För då tänker jag att vinsten som jag får utav att rökningen... Den rökningen är så fruktansvärt liten. Nu ska jag inte säga icke-befriad. Det var ju taskigt mot alla människor. Men ja. Jag tänker att vinsten är så fruktansvärt liten. Jag tänker också man offrar. Att du vet inte vad vinsten är. Nej. För den personen. Men den måste i så fall alltså, vara så sjukligt stor. Den måste vara så grymt stor. Ja, om man då. Om man för alla de negativa delarna. Eller? Ja. Ja, alltså det är klart att det inte är bra innan den personen börjar. Men när den är i problemet, då tror jag inte att det är så. Då tror jag att det är att den personen att ofta kan känna att det går inte utan för att... Nej, men då har man ju hamnat där redan. Va? Ja, då är man ju där, då har man ju hamnat där. Ja, liksom. Men innan man börjar, men jag menar hur många tror du börjar när de är 25? Nej, men det är det jag menar. Väldigt få. Nej, ja, men det är det, men de finns ju ändå liksom. Ja, ja, men de behöver ju inte prata om de få idioterna som finns. Men jag, för tal om bara alkohol, så hade jag tänkt, jag hade skrivit upp det för några veckor sedan så här, att jag skulle prata om mitt egna alkoholbeteende. Oj. Som har förändrats de senaste åren. Ja. Vill du köra det nu? Ja, men jag tänkte bara säga lite. Ja. Jag har fått ett så vuxet förhållande till alkohol. Åh, vad härligt det låter. Ja, men det låter helt fjantigt. Men ändå så är jag väldigt glad för det. Därför att det var ändå ett antal år sedan. Då jag inte kunde dricka alkohol. för att varje gång jag gjorde det så drack jag för mycket. Mm. För att jag kunde liksom inte, jag kunde verkligen inte känna en gräns. Om jag drack alkohol så var det bara mer, mer, mer. Och så blev jag jättefull och det hände dåliga saker och jag blev jättebakfull. Så därför drack jag inte så himla ofta. Och sen ett tag så, kanske under ett par år, så drack jag nästan ingenting alls. Kanske så här någon gång under om året. Mm. Väldigt, väldigt sällan. För att jag tyckte att det är inte bra när det blir så här. Det är inget bra om jag inte kan hantera det. Att jag inte kan dricka några öl. Och sen inte sluta för att jag inte, att jag tappar omdömet liksom. Uh-huh. Och då slutar jag istället att dricka alkohol. Mm. Helt nästan. Under ett par år. Men nu har jag liksom kommit till någon så här normal läge. För jag tycker att öl är väldigt gott. Jag vill kunna dricka öl. För att jag tycker det är väldigt kul att prova olika ölsorter. Och sådana här grejer. Jag tycker om öl liksom. Mm. Och då tycker jag att jag måste kunna göra det. Men jag måste ju också kunna hantera det. Men jag kan det nu. Ja, men vad skönt och härligt. Det är ju underbart här, att du kan göra det. Jag har liksom inte. Jag har ändå så här under flertalet gånger liksom det här året druckit alkohol men aldrig blivit full liksom. Okej, påverkad blir man ju av några öl, men jag har aldrig blivit så här onykter att jag liksom är borta, utan det är ju liksom att jag har druckit öl för att jag tycker det är gott och att jag har druckit några öl och jag har varit på en fest eller vad som helst, det har varit trevligt. Ja. Men inget så här åh vad jag är bakis eller åh jag är för full, och utan jag känner ju verkligen att nej, men nu räcker det. Och den har jag aldrig haft innan, den känslan. Och jag tyckte det var så läskigt. För jag har tänkt så här, men gud, jag har kanske så här alkoholisttendenser. Det är bäst jag inte dricker alls. Men nu har jag inte den längre. Nej. Det är mitt vuxna förhållande till alkohol. Det känns bra. En fråga. Kan du känna dig sugen på att vara så här? Ja, nu skulle vi bli riktigt skitfull ikväll. Nej, inte direkt. Nej, vad gött. För att det är inte det jag vill åt liksom. Utan det är för att jag tycker att det är gott att dricka öl liksom. Ja. Och visst, jag kan väl dricka något annat också. Men sådär. Det är verkligen inte att jag vill bli full. Därför att jag har börjat tycka att man tycker kanske att det är jobbigt att vara så full. Jag har ändå liksom kanske varit det förr i tiden. Inte så mycket, men en del. Det har ju hänt att jag liksom har varit så full att jag inte kommer ihåg saker och sånt. Att jag inte vet hur jag tog mig hem. Mm. Och sådana grejer. Det är ju verkligen inte en rolig känsla. Det är ju jättehemskt. Ja, och sen att jag då blev jättebakfull. Det är ju verkligen inte heller kul. Att typ ett och ett halvt dygn efteråt bara går åt att man mår jättedåligt. Nej. Det är liksom inte alls något värt det. Men det är någon slags så här vuxen grej, kände jag. Men du var ju så att du tog upp det så här, när de blir 30 börjar de inse. Mm. Nu när jag snart är 30 så börjar jag inse att jag kan hantera det här på ett normalt sätt. Ja, men det är bra. Det är bra. Då ligger du kanske 10 år före de här människorna som när de är 40 kommer kunna börja dricka sina ja, whiskypinnar igen. Sen har jag ju aldrig varit så där. Det är inte, nu lät det ju som att jag bara, men jag har ju aldrig varit en så här fest. Superfestmänniska. Nej. Jättemycket. Utan det har varit liksom då och då. Ja. Jag har ju aldrig varit så här varje helg liksom. Nej. Jag hamnar ofta ut för att bli frikyrkobakis. Den term jag själv uppfunnit. Det innebär att man går ut, dansar. Jag tycker det är väldigt kul ut och dansa. Men jag tycker det är så jobbigt att stå i den himla kön för att få isvatten. Man får alltid den här blicken när man går fram till bartender och säger att man har vatten. Så dricker man ingenting. Och sen var klockan nästa dag, då har man vätskebrist och jätteont i huvudet. Ja, men det får man ju. Ja, precis. För det är bakis. Ja, men det är ju verkligen, man blir ju bakis även om man inte dricker, om man är ute och dansar. Ja. Sådär, det blir man ju verkligen. Men det är så kul att du säger direkt, ja, man var så dåligt att vara ute igår. Drack ni mycket eller nej, jag drack inte skit. Det är problemet. Tycker jag är kul. Ja. Ja. Ja, tider rinner iväg, ska vi köra vår topp 3? Ja. Ja. Det kan vi göra. Du kan få börja sälja. Ja, okej, topp 3 pastasorter. Ja, den här kanske inte blir den roligaste utav där då, vad jag skulle vilja säga, typ pasta, jul, några sådana roliga. Men det tycker jag inte, så det kan jag inte säga. Nej. Nej. På en tredje plats. Mm. Det är väldigt traditionell. Spagettin. den vanliga spagettin. Ops, här då va. Då ska det vara Barilla. Den tycker jag absolut är godast. Och inte fullkorn. Jag tycker om fullkorn i allt annat förutom pasta. Jag tycker det är... Nej! Jag förstör någonting härligt. Nej! Härligt, sa du. Nej! Andra gången! Åh, det här var inget... Det sitter så djupt rotat i mig. Ja. Och jag kände att det var bra att vi lättade upp det lite. Det var väldigt tungt här på isen. Ja, jag kände också det var tungt på slutet. Det hade ändå en bajshistoria. Det får man ändå... Ja, ja, det är nummer två. Vad var jag? Jo, det är makaronen. Inte den snabbmakaronen då, utan 7-minuters makaronen. Den gammaldagsa. Den gammaldags, ja. Den är ju så god. Den är ju väldigt god. Det får inte vara den vanliga, som nej, de nej. Som är mindre. Gammaldags. Den är god. Jag håller med. Och jag tycker även det är trevligt att göra lite stuvning ibland. Nej, jag skulle precis säga, inte stuva det bara. Jo, men jag kan tycka det var trevligt. Ibland, det får inte vara för ofta, men ibland. Då måste det vara en bra stuvning. Men den är bra. På första plats så kommer tagliatelle. Faskpastan. Alltså bandpasta för er som inte säger tagliatelle. Nej, för det heter dessutom tagliatelle. Ja, men det är ingen verkligen att säga. Tagliatelle. Och det, speciellt faskpasta då va? Ja. Det är så vansinnigt gott. Jag kan ju sitta och äta det i bara. Att man bara kokar det i 3 minuter och bara sitter. Och det är så... Oh, allt är så perfekt med den pastan. Det är sån, pastan blir ju så som man tänker att man vill ha den. Andra ja, pasta. Om man inte kokar det för länge. Ja. Det är askänsligt. Men... Jo, det är det ju. Men om man tänker så här... Ja, oh, den här var sladdorna när pastan man gör vanlig så här torrpasta. Så blir inte den... Den här är bara så bra. Åh, vad god den är. Rekommendera. Rekommendera. Mm. Lättvatten. Jag håller med. Det är gott. Mm. Ja, till dig då. I förra veckan hade du topp 3 sämsta köp. Den här veckan är det topp 3 bästa köp. Nummer ja, och det här 3. Var jättesvårt. Jag trodde det skulle vara. Ja, för att man vill ju liksom komma på saker som verkligen har varit bra köp på det viset. Att man verkligen har använt det. Mm. Eller liksom det har verkligen varit ett bra köp. Så det här blir lite konstigt. Men lite tråkigt kanske. Men på tredje plats så kommer ju då... Min telefon. Vilken av dem? Vad sa du nu? Den som du har nu. Ja, alltså egentligen spelar ingen roll. För att iPhone säger jag bara. iPhone. Nu har jag ju en iPhone 5, men innan hade jag ju 3. Och den har ju varit väldigt bra i mitt liv. Mm. Det har varit ett väldigt bra köp liksom. Från att man, jag köpte det så har jag ju, alltså det är extremt användbar pryl som man använder till allting liksom. Och visst förbättrar den livet. Ja, ja, men ja. Det gör det ju verkligen. Ja, ja. På andra plats. Nummer 2. Så kommer en kjol. Det är så himla konstigt, men det är en sån tubkjol typ. En svart. Vet jag vilken det är? Nej, men alltså, ja, men det är bara en kjol som jag har... Jag köpte den för jättelänge sedan. En gång när vi var i Stockholm. Och vi var på, ja, skitsamma. Kanske första gången jag var på Monkey typ. Ja. Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Ja, skit i det. Vi var i Stockholm. Jag kommer inte ens ihåg vad vi gjorde just då i Stockholm. Men vi var där. Då köpte jag den. Och det är nog det klädesplagget som jag använt mest. Som verkligen är så användbart. För det är bara sånt här. Man kan ha det till allt. Man har det liksom under allting. Om man har så här en skjorta eller en liten tröja eller någonting, så har man alltid det. Det är bara så bra så här basplagg, men den är så utvättad nu så jag måste, ja. Jag tänkte precis säga det, borde inte vara ganska sliten nu då? Om du jo, den är jättesliten. Ja. Men jag har aldrig hittat någon lika bra. Nej. Den är skitbra verkligen. Jo. Ja. Ja. Nummer... Men den har till och med hål i sig. Oj. Ja, och jag brukar aldrig använda klädesplagg så länge, men det är verkligen många år på nacken den där kjolen. Men bra, ja. Bra. Det slit och släng tycker vi egentligen inte om. Även nej, om vi precis. Gör det jämt. Okej, men på första plats. Nummer 1. Så kommer faktiskt, nu har jag ju en ny till min nya telefon. Med den här iPhone-väskan jag köpte. Aha. För att det är så bra va. Om man ska någonstans, om man ska ut och dansa va, till exempel. På galej. Då har man det, va? Ut och dansa på galej. Ja, eller hur. Då har man den här lilla väskan. Man så får en plats med sin telefon. Och man får plats med kort, visakort. Så behöver man inget mer. Man behöver inte gå och bära på någon himla väska. Och i skolan har jag den jämt. Så behöver man ha universitetskortet som man kommer in överallt så här. Och telefonen och visakort. Och så här så behöver man inte gå runt och bära på någon himla väska. bara för att ha telefonen i. Och se, mycket bra. Och så är man lite inne också. Ja. Ja. Men den är ändå bra också. Ja. Mm. Sen har jag en bubblare. Kör den. Och det är en sån här mjölkskummare. Som en liten visp. Ja, den har vi också en. Ja, dock så var den jättedålig när jag köpte, för den gick sönder. Ja. Men det är ändå ett bra köp. För att jag måste köpa en ny i och för sig. Så det var inget bra köp just den. Men en sån är så himla bra att ha. För det blir, alltså kaffet blir ju ungefär 100 gånger godare. Så himla mycket godare med skummad mjölk. Men jag har ingen nu. Jag måste köpa en. Men jag har glömt det, för jag köpte en när den gick sönder. Men ja, jag köpte den på Lens. Det var något så bra. Men man kan köpa en annan. Kanske något så här dyrare. Ja. Ja, det är bra tycker jag. Jag använder min sån till att de få gånger dricker O'boy. Till att blanda O'boy-pulvret. För då blir det absolut inga klumpar. Ah! Det var... Fast man kan skumma mjölken till O'boy med. Det blir så mysigt då. Om man tar lite del av mjölken. Man blandar först och sen så tar man en liten del av mjölken och skummar den. Sen häller man på det över, så blir det så här skummigt. Så blir det lite så här som på café. Ja. Vardagslyx. Och så tar man lite kakao och pudrar över så. Och om man vill vara riktigt så här lite inne, så kan man ta lite kardemumma till och med på oss. Ja, det kan man. Och sen så gör man mönster i, så här, ja, i skummet. Jättan. Fast så gräddigt skum får man aldrig till hemma. Men om man köper sån här baristamjölk, ja, kan man få det. Kan man ta ett kort på Instagram och ska man göra så här hashtag vardagslyx på, så kan man lägga ut det. Ja, det finns en massa. Lyckliga liv på Facebook. Du, nu är vi ju, måste vi skynda oss här. Ja, verkligen. Vi ska ju bara tacka för att vi har fått lyssna mejl även det här veckan. Ja, det är Åter Kjelle som skriver en utläggning, ett inlägg i vår Loreen-debatt som vi hade för några avsnitt sedan. Vi hinner ju tyvärr inte läsa upp hela det här, men vi har både läst, begrundat, tagit åt oss, tagit in. Ja. Och vi tackar för mejlet. Ja. Och sitter du där nu och tänker, jag vill ju mejla, hur gör man det? Jo, då skickar man mejl till kranenpodd@gmail.com. Fantastiskt. Alltså, jag ber om ursäkt om vi var lite en liten seriös podd det här på något vis. Det var inte så, eller jag kände att jag blev så allvarlig, va? Ja. Men vi kommer igen. Nästa vecka är det ju någon slags jubileum. Jag har ju det jubileum! 10 års jubileum, ja. Och då får vi diskutera 10 avsnitt. Hur vi ska göra, för vi har sagt att, oj, vi ska köra 10 avsnitt, sen får vi se vad som händer. Ja, tänk, det kan vara nästa avsnitt ni lyssnar på nu. Ja. Shit. Vem vet? Vem vet? Ja, det är ingen människa som vet. Nej. Där tackar vi för oss. Ja, det gör vi. Ja. Hej, skrap! Natti, fatti!